zdrowego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 maja, jest 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W najbliższych dniach ma ruszyć budowa Baltic Pipe. Kontrakt na ułożenie gazociągu łączącego Polskę z Norwegią i Danią podpisany. Spada dynamika zakażeń koronawirusem w Polsce, wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. Nie odnotowujemy wzrostu zakażeń. Ta krzywa została wypłaszczona. Po ponad miesięcznej przerwie znów działają hotele, muzea, biblioteki i galerie handlowe. Za 2,5 roku gaz z szelfu norweskiego popłynie do Polski dzięki gazociągowi Baltic Pipe. Prezydent Andrzej Duda ogłosił zawarcie kontraktu między polskim Gazsystemem a włoską firmą Saipem na budowę rurociągu biegnącego z Norwegii przez Danię do Polski. W ten sposób projekt wszedł w fazę realizacji. Zawarcie umowy oznacza zielone światło dla budowy Baltic Pipe, która rozpocznie się w ciągu najbliższych dni. O znaczeniu bałtyckiego połączenia gazowego dla Polski mówił prezydent Andrzej Duda. Jeżeli mówimy o pełnym uniezależnieniu Polski jako odbiorcy od Rosji, to właśnie to jest ten milowy krok na drodze do tego uniezależnienia. Roczna przepustowość gazociągu będzie wynosić 10 miliardów metrów sześciennych, a to oznacza, jak dodawał prezydent, że z błękitnego paliwa skorzysta nie tylko Polska. Bo budujemy interkonektory gazowe, które będą umożliwiały zasilenie w gaz także i państw sąsiednich, tych, które dzisiaj z nami współtworzą, realizują projekt Trójmorza, ale także i Ukrainy. Wartość zawartej umowy to 280 milionów euro. Cała inwestycja Baltic Pipe to koszt 1,5 miliarda euro. Karol Darmoros, Polskie Radio. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 14 tysięcy. Ofiar śmiertelnych jest w sumie 698, a ponad 4 tysiące osób wyzdrowiało. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 313 nowych zakażeniach i 20 zgonach. Jak mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz, wskaźnik zakażalności spada. Liczymy, że w najbliższych dniach osiągniemy poziom jedności, czyli jedna osoba będzie zarażała najwyżej jedną osobę, więc nie odnotowujemy tu żadnego wzrostu zakażeń. Ta krzywa, co po raz kolejny podkreślę, została wypłaszczona. Osoby w 12 dobie kwarantanny będą mogły teraz pojechać własnym samochodem na badanie do mobilnego punktu. To sposób na zwiększenie liczby testowanych osób. Krotoszyn jest pierwszym miastem w Polsce, w którym mieszkańcy mogą się bezpłatnie przebadać na obecność koronawirusa. Zrobią to w wojskowym mobilnym punkcie pobrań, nie wysiadając z samochodu. W Wojskach Obrony Terytorialnej nazywamy to test and go i punkt, w którym się znajdujemy, należy do takich punktów typu ciężkiego, czyli dosyć znaczne siły są zaangażowane w rozbudowę tej infrastruktury oraz obsługę. Mówił dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej Rafał Miernik. Punkt pobrań zorganizowano pod namiotami. Wcześniej mieszkańcy przechodzą rejestrację. Pierwsi klienci w galeriach handlowych, centra oraz mieszczące się tam sklepy otwarto wczoraj w ramach drugiego etapu cofania ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią. Wymagane jest jednak przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, obowiązkowa dezynfekcja rąk, zasłanianie oczu i ust oraz niedostępne strefy rekreacyjne. No sądzę, że to jest dobry pomysł, bo w końcu jest co robić. Można gdzieś iść, bo tak to cały czas zamknięty w domu to jest masakra. Nie da się wytrzymać cały czas siedząc i chodząc w te same miejsca. Nie jestem do końca przekonana. No, nie są nam w tym momencie potrzebne ubrania. Do sklepów to raczej słabo wchodzić teraz, szczególnie, że nie wiadomo, co tam się dzieje. Czynne są już także muzea, hotele i biblioteki. Na czytelników czekają jednak spore ograniczenia. Książki należy zamawiać online lub telefonicznie. W budynkach wprowadzono szczególne środki ostrożności, wyjaśnia Jerzy Woźniakiewicz z Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Te wytyczne dotyczą między innymi limitów osób w budynku, dezynfekcji, wymogu montażu osłon przy ladach, zorganizowania magazynu kwarantanny książek. Kwarantanna każdej oddanej książki musi potrwać minimum 12 dni. Radomski samorząd otwiera i udostępnia boiska Orliki oraz korty tenisowe. Z obiektów można korzystać pod warunkiem przestrzegania reguł określonych przez rząd. Konieczne jest zachowanie społecznego dystansu i stosowanie zasad bezpieczeństwa. To jedna z rządowych decyzji łagodzących obostrzenia, które zostały wprowadzone w związku z pandemią. Odpowiednie i odpowiedzialne korzystanie z obiektów sportowych nadzorować będą zarządzający, którzy, jak mówi Mateusz Tyczyński, dyrektor Kancelarii Prezydenta Radomia, muszą też pilnować respektowania zasad. Te przerwy pomiędzy poszczególnymi korzystającymi, 15 minut między jedną grupą a drugą, dezynfekcja rąk, dezynfekcja aparatury sportowej, to wszystko zostanie zachowane, to w ekspresowym tempie. Natomiast

Zazwyczaj wstaję rano i staram się pilnować tego, żeby to były takie godziny, w których faktycznie byłabym w pracy. Włączam komputer, sprawdzam pocztę, ale najczęściej też jest tak, że ja tę pracę wykonuję niestety w piżamie i w łóżku. Staram się jednak swoje obowiązki spełniać. Czemu niestety, że w piżamie? Jeśli dobrze praca wykonana, to można ją wykonywać i w piżamie. Przed 9:00 światowy raport o stanie pandemii i Ernest Zozuń. Zacznijmy nasze deklaracje. Komisja Europejska jest w stanie zaoferować miliard euro na walkę z koronawirusem. Nie zabraknie także muzycznego cyklu Piotra Meca. Będzie projekt Tata, będzie informator ekonomiczny, także muzyczny rozkład jazdy. Teraz, 25 minut do godziny 7:00, sprawdźmy co w prasie o poranku. A w prasie o poranku na pierwszej stronie Rzeczpospolitej tekst poczta niskiej jakości. Państwowy operator, jeśli chodzi o dostarczanie przesyłek na czas, jest na szarym końcu w Europie. Gorzej wypadają tylko Bułgaria i Hiszpania. Na to wskazują dane Komisji Europejskiej. O ile w 2012 roku na czas docierało 68% listów, o tyle w 2018 roku było to już 57%. Także w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie rosyjska gospodarka nie wytrzymuje pandemii. Kraj ochronił się przed zakażeniami z Chin, ale wracająca z zimowych wakacji w Alpach rosyjska elita przywlokła epidemię z zachodu. Chorują ministrowie, deputowani, umierają biskupi prawosławnej cerkwi. 1/4 firm musiała zwolnić wszystkich pracowników lub wysłać ich na bezpłatne urlopy. To Rzeczpospolita. Z kolei na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej tekst pomoc dla dłużników za pieniądze wierzycieli. Zakaz licytowania lokali mieszkalnych, a taki zapis znalazł się w trzeciej wersji tarczy antykryzysowej, nie pozostanie bez wpływu na gospodarkę, ostrzegają komornicy. O co chodzi? Szczegóły i więcej na ten temat w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Tu także do odnalezienia tekst. Fryzjerzy zeszli do podziemia. 43% firm z branży beauty ma problemy z regulowaniem zobowiązań. Obawy o przyszłość są tak duże, że spora część fryzjerów czy kosmetyczek zdecydowała się zaryzykować i świadczyć usługi w szarej strefie. Chociaż grozi za to 30 tysięcy kary, tłumaczą, że muszą za coś żyć. To dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Polska Codziennie, tu na pierwszej stronie PO chce sparaliżować wybory prezydenckie. 3 senackie komisje, Komisja Ustawodawcza, Praw Człowieka i Samorządu Terytorialnego zarekomendowały Izbie Wyższej Parlamentu odrzucenie w całości projektu PiS dotyczącego korespondencyjnych wyborów na urząd prezydenta. Jutro mija czas, kiedy specustawa musi wrócić do Sejmu, gdzie posłowie zagłosują za odrzuceniem ewentualnego sprzeciwu Senatu. Kluczowa będzie postawa reprezentantów Porozumienia, pisze dzisiejsza Gazeta Polska Codziennie. Z kolei w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie tekst Odmrażanie świata, czas start. Od wczoraj możemy robić zakupy w galeriach handlowych. To symboliczny koniec kwarantanny. Zaczęło się życie nie w separacji, ale z koronawirusem, pisze Gazeta Wyborcza. Także w Wyborczej sporo o wyborach i pytanie, czy PiS odpuszcza najbliższy termin głosowania, czyli wybory 10 dnia maja. Więcej na ten temat w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. To tyle z prasy. 23 minuty do godziny z 7:00, a my niebawem odpowiemy na pytanie, czemu firmy transportowe chcą, by rowerzyści podlegali ostrzejszym zasadom w ruchu drogowym. Wcześniej wtorkowa piosenka i The Rolling Stones. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change? Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. at such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. Tuesday the Rolling Stones w programie trzecim Polskiego Radia. Oczywiście zapraszamy do rozmowy. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji do godziny 10. Teraz 19 minut do godziny 7. Zapraszamy do Trójki. Ciekawa sprawa, jak się okazuje, firmy transportowe tracą cierpliwość do rowerzystów i domagają się konkretnych zmian w prawie, by poruszających się jednośladami zdyscyplinować. Postulaty Związku Pracodawców Firm Transportowych już trafiły do Ministerstwa Infrastruktury. Chodzi m.in. o wprowadzenie zakazu wjazdu przed bezpośrednio nadjeżdżający pojazd, jazdy po chodniku czy wyprzedzania z prawej strony. Manewr ten jest szczególnie niebezpieczny przy wjeździe na skrzyżowanie, kiedy jedący prawym pasem kierowca samochodu chce skręcić właśnie w prawo. Beztroska po prostu. Wsiada, jedzie na rowerze, uważa, że on w tej chwili jest najważniejszy, najszybszy. Czy to dobry pomysł, żeby rowerzyści nie mogli z prawej strony wyprzedzać? Bardzo dobry pomysł. W ogóle uważam, że wszelkie obostrzenia, które w jakikolwiek sposób regulują ruch rowerowy, uważam za jak najlepszy pomysł. Bardzo dużo mówi się o tym, żeby ograniczyć jakieś prawa kierowców, a rowerzyści pozostają bezkarni. Wyprzedzanie przez rowerzystów prawą stroną. Ten przepis został wprowadzony ze względu na pasy rowerowe. Karol Mocniak, Miasto dla Rowerów. Obecnie jest tak, że od prawie 10 lat jest możliwość wyznaczania jednokierunkowych pasów rowerowych na jezdni i w momencie, kiedy można byłoby zakazać wyprzedzania przez rowerzystów z prawej strony, w sytuacji w większości miast przy dojeździe do skrzyżowań, gdzie są korki, korzystanie z tych pasów legalnie nie byłoby możliwe w momencie, kiedy obok miałoby miejsce na przykład powolny ruch samochodów. Także to raczej nie jest dobre rozwiązanie. Rowerzyści po prostu by to ignorowali. Tu mogę rozumieć pewien opór części kierowców, którzy do dzisiaj się do tego nie przyzwyczaili. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24.pl. To nie jest intuicyjne i łatwe, natomiast no, wymaga poruszania się z odpowiednią ostrożnością. Myślę, że tutaj więcej powinniśmy zrobić, tłumacząc kierowcom, że w ogóle taki przepis istnieje, bo moim zdaniem oni tego mogą nie wiedzieć, i tłumaczeniu na przykład rowerzystom, żeby mimo wszystko samo pokonywanie skrzyżowań musi odbywać się ze zwiększoną ostrożnością, żeby przy pokonywaniu przejazdów dla rowerów z samochodami, tam gdzie ta infrastruktura jest taka, że być może kierowcy niezbyt dobrze to wszystko widzą, robili to przy mniejszych prędkościach. Na to bym położył nacisk. Wszystkich obowiązuje zasada ostrożności, a w niektórych sytuacjach też szczególnej ostrożności. Podinspektor Radosław Kobryś, Komenda Główna Policji. I podobnie jest z wyprzedzaniem. Jest to najbardziej niebezpieczny manewr ze wszystkich. I o ile rowerzyści mają pewne, nazwijmy to, przywileje w ustawie, to nikt nie wyłączył obowiązku zachowania właśnie tego zdrowego rozsądku, tych dwóch zasad ostrożności. I tak naprawdę korzystanie z możliwości wyprzedzania z prawej, owszem, jest, natomiast no, można to zrobić tylko pod obwarowaniem takim, że ten manewr będzie bezpieczny. Przecież to jest wolny kraj, a rowery są do tego, żeby jeździć. Nie, nie powinno się jeździć po chodniku, chyba że jest ścieżka rowerowa. Jeśli jest tylko chodnik, powinno jeździć się po ulicy. Obecnie jest tak, że po chodniku można... można jechać, jeżeli chodnik jest szerszy niż 2 metry, a na jezdni jest prędkość dopuszczalna więcej niż 50 km na godzinę. Jazda po chodniku jest najczęściej konsekwencją braku kontroli prędkości na jezdni. Jeżeli na ulicy ruch jest spokojny, to rowerzyści faktycznie korzystają z jezdni. Jeżeli na jezdni mimo ograniczeń prędkości szaleją kierowcy z prędkościami znacznie przekraczającymi te prędkości bezpieczne, no to w tym sensie to wybierają chodnik. To działa jakiś taki mechanizm z pozycji siły. Jak jestem pieszy, to on jest na rowerze, to jest lepszy ode mnie. Więc nie musi rozjechać, albo przynajmniej potrącić. Od początku tego roku do 3 dnia maja policja odnotowała mniej wypadków śmiertelnych wśród kierowców i pieszych niż w tym samym czasie w ubiegłym roku, ale wśród rowerzystów ofiar było niestety więcej. Pomysłom firm transportowych przyjrzał się Tomasz Jeleński. A co Państwo na to? Podobają się Państwu takie propozycje, a może faktycznie idą trochę za daleko? Zapraszamy do rozmowy. Dwójki 7 trójek, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Niebawem u nas urywki z kalendarza. Dzień dobry Państwu, tu Lech Janerka. Zostańcie w domu z trójką. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Dziki pies Patoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petrolady. Terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Z powodu karambola obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Kula maksa, fuj ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Bierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Uważam, że żądania kierowców ciężarówek i firm transportowych w stosunku do rowerzystów są bardzo umiarkowane, nawet łagodne. Tak, bo przecież mogli zażądać, żeby każdy kierowca miał prawo przejechać w życiu 3 rowerzystów i nie ponosząc za to żadnych konsekwencji. Do ciężkiego licha. W końcu może przestawimy tiry na tory i zaczniemy żyć swobodniej w naszych miastach. Dziękuję panu za ten telefon. Miłego dnia. Firmy transportowe, jak mówiliśmy, chcą zaostrzenia przepisów wobec rowerzystów. Chodzi m.in. o wprowadzenie zakazu jazdy przed bezpośrednio nadjeżdżający pojazd, jazdy po chodniku czy wyprzedzania z prawej strony. Co państwo na takie pomysły? 2 2 7 3 zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Tymczasem to już 11 minut do godziny 7. Urywki z kalendarza. I Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Mamy dzisiaj dwa święta, które zazwyczaj przechodzą bez większego echa, a akurat w tym roku z przyczyn wiadomych obchodzone są już od mniej więcej 2 miesięcy. 5 maja to Światowy Dzień Higieny Rąk oraz Dzień Bez Makijażu. Kobiety to tam jeszcze robią sobie oczy nad maseczkami, coś tam podmalują tuszem i konturówką. Nawet widziałem w sklepie jedną ze szminką na masce, ale niezręcznie było zapytać, czy to z rozpędu, czy to taka świadoma afirmacja życia. Zupełnie innego znaczenia nabrało też sformułowanie zrobić sobie maseczkę. Mężczyźni natomiast to już się całkiem zapuścili. Od pół wieku przynajmniej nie wydawali tak mało na puder. Na puder i benzynę. Do tego te fryzury. Od przedszkolaka po emerytów większość na osiedlu wygląda jak orły Górskiego w najlepszych latach. A te zaczęły się dokładnie 49 lat temu, bo tyle mija dzisiaj od pierwszego meczu reprezentacji pod wodzą trenera wszechczasów, w którym Polska pokonała na wyjeździe Szwajcarię 4-2. Skołatane kwarantanną dzieci wyjątkowo nie mogą się doczekać 1 czerwca. Jeśli ktoś z Państwa ma takie zniecierpliwione pociechy, nie da się ich posłać do przedszkola, żeby się tam razem z innymi pobawiły w dwumetrowych odstępach, co wreszcie rozwiązuje stary problem wyrywania sobie zabawek, no to można im ten Dzień Dziecka urządzić dzisiaj, tak jak w Korei Południowej i w Japonii, w której ma to zresztą rangę święta narodowego. Dzieciakom od tej kwarantanny już i tak dawno sponiewierała się rachuba czasu. Zapanować nad tym nie pomaga wyrozumiałość zdalnych nauczycieli, dzięki której zadanie na przedwczoraj można spokojnie wysłać pojutrze, tłumacząc się niezależnymi problemami ze skanerem, zasięgiem, myszą, aktualizacjami i młodszym rodzeństwem. To ostatnie jest dla komputerów zagrożeniem, z którym nie radzą sobie nawet najlepsze zabezpieczenia antywirusowe. Zostawmy jednak wirusy, bo aż nadto ich ostatnio. Mamy przecież takie piękne rocznice. 5 maja 1726 roku Marie Camargo skróciła suknię i wykonała pierwszy w dziejach skok w trakcie spektaklu baletowego. Od tej pory w balecie utrzymują się te dwa trendy. Coraz krótsze odzienie przy dłuższych szusach. 211 lat temu Mary Keys jako pierwsza kobieta otrzymała amerykański patent na wynalazek, a to wszystko dzięki opracowaniu techniki tkania słomy z jedwabiem i przędzą. Zdaje się, że i całkiem gustowną maseczkę da się dzięki temu zrobić. I jeszcze 5 maja roku 1974. Wtedy to po raz pierwszy w historii użyto słowa internet. No i to się nazywa kariera, a on ciągle jeszcze przed 50. Zatem niech nam przez cały ten dzień służy sztywne łącze, Wi-Fi nie zanika, a przesył nie słabnie. Łukasz Błąd, dziękujemy. I do usłyszenia. W sprawie rowerzystów i kierowców pan Stefan pisze do Trójki. Jestem kierowcą i rowerzystą i nawet pieszym. Żyję dlatego, że używam rozumu. Żadne przepisy tego nie zastąpią. Miłego dnia, panie Stefanie. Dziękujemy za list. 8 minut do godziny 7. Za 8 minut w Trójce najnowsze wiadomości, sport. Także zajrzymy do prognozy pogody. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dobrze jest, omiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światłem. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie to wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło, całkiem nie wyblakło. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest, omiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światłem. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło. Tak ogólnie, nieszczególnie, a w szczególe to w ogóle. Skulę się lepiej i może przeczekam bóle tule fantomowe. I niemal nie narzekam. Krzywe uśmiechy wszystkich przedknajpianych śmietników szczerzą się zawsze do nas. No co zrobisz? Miałem kwiaty cięte na zanętę, wino z Kalifornii, ale zapał nagle mi zgasł. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest, omiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światło.